درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی. دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، ره روی باید جهان سوزی نخامی بیغمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهی، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهی، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. دریغا مرهمی. دل ز تنهایی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد زین سپهر تیز رو ساقیا جامی بیاور تا بیاسایم دمی. Thank you.

دادی.